تعالى بإفضال فضله لعل أصحاب نار في أقوال بعيد وتحديث تعبير ولعل من أدنى القرن مقابلة جواد المؤمنين عظيم بشانه على أن ترى الذي قال لا إكراه في الدين دين من إكراه جبر من هم إكراه في تجاتين کسی کو ایسے فعل پر مجبور کر دینا جو اس کے مسئلے پر بھلائی نہ دیکھتا ہو. ایک آدمی کافر ہے تم اسے کہو ایمان لے آ, نہیں تو ہم قتل کرتے ہیں تجھے. وہ ایمان لانا نہیں چاہتا تھا لیکن قتل سے بچنے کے لیے زبانی زبان لا الہ الا اللہ مسلمان مسئلہ پڑ دیتا ہے. کیا کسی مسلمان کو کہا جاتا ہے بس کے آگے سجدہ کرنے تو ہم قتل کرتے ہیں, وہ نہیں سجدہ کرنا چاہتا لیکن مجبور ہے جان بچانے کے لیے. کسی کو ایسے فعل پر مجبور کر دینا, ایسا فعل اس کے لازم کر دینا جس سے وہ خیر اور بھلائی نہیں دیکھتا ہے, یہ اقرار ہو گیا. لا اقرار کی دین یعنی جبر کے ساتھ کسی کو ہم دیندار نہیں بناتے ہیں. کسی رجحان سے کوئی مومن بنے ٹھیک ہم شاہ بلیہ میں مومن شاہ بلیت سے نہ آتے بنا لے کافر ہی میں صحیح رہا. کسی سے ایمان لے آؤ جنت لے لو, کافر رہو گے تو دولت میں پھیل رہو گے. تک تو بھیا نہ رشتوں میں لڑ رہی کافی واضح ہو چکی ہدایت گم رہی سے طبیہ نہ ظاہر ہونا واضح ہونا رشت ایمان ہو گیا, ہدایت ہو گئی صحیح گم رہی یا شکر ہو گیا. کیا مطلب ہم نے دلائل آفا کیا انفیا اور دلائل کلام مجید ان سے واضح کر دیا ہے قبر کیا ہے ہدایت کیا ہے. لہذا اب مجبوری ہے کوئی کہا ہے واضح ہو گئی قبر کیا ہے ایمان کیا ہے. ایمان اختیار کرو جنت لے لو قبر کی طرف جاؤ بول جاؤ. مطلب کیا ہوا تمہیں عقل دی ہے سوچ سمجھ دی ہے راہ واضح کر دی ہے جنت والی پہنچی ہے دولت والی اور خود سنا ہدایت والا رستہ جو ہے تو اختیار کرنا چاہیے کسی کے جنر اقرار کی طرف سے دیا چیز چاہیے. نہیں ہے اقرار دین میں تو اقرار حقیقت میں کیا ہوتا ہے لازم کرنا غیر وہ ایک فیل کے نہیں دیکھتا اس میں بھلائی جو کریں گے اچھا کرے اسے اس پر پاس بندے دیکھتے ہیں کہ میری اس میں بھلائی ہے تو خود بہت تیار ہو جاتے ہیں لیکن ایک بندہ ایک کام میں بھلائی نہیں دیکھتا اسے مجبور کیا جاتا ہے کرنے میں تیرے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی. لیکن یہ نہ ہو گیا ایمان کو خود سے اس میں پایا جاتے ہیں اور دلائل کے اوپر اس بات کے لیے ایمان خوش ہے وہ چاہتا ہے تو ساتھ چالو دیا کہ تم رہی ہے دیکھو ساتھی ہے تو بدبختی ہمیشہ ہماری بدبختی ہے. اور آخر کے سامنے جب واضح ہو جائے ہدایت والی راہ کون سی ہے برائی والی کی لا والی اس کے ساتھ حاصل کروں میں نجات حاصل کروں میں خوش ہوتے ہو گئے مائل ہو جاتا ہے محتاجی نہیں رہتی اقرار ایک مقصد سے یہ ہو گیا لا اقرار کے دین دین میں اقرار ضرور نہیں ہے. خبر دی جا رہی ہے ہم نے ہدایت واضح کر دیے ہے لہٰذا عقل بھی دے دیا ہے خود مجھے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہدایت والی راہ کو اختیار کریں. یا صورت الخبر ہے مانا اس میں راہی والا ہے کہ کسی کو ایمان پر مجبور نہ کرو اور اس کا ہوتا رہتا ہے. اس پر راہب اللہ رضی اللہ عنہ صورت الخبر ہے مانا اس میں عشاء والا ہے یا بھی اسی طرح ہے صورت ظاہری نفی والی ہے اور مانا راہی والا ہو گیا مطلب کیا ہو لاتوں کرو کہ دین دین میں لوگوں کو مجبور کر کے داخل کرو پر اعتراض یہ ہو گیا کہ ادھر ریاض کا حکم ہے جاہد النبی و جاہد الکفار و المنافقین و غلظ علیہم ریاض کرو کافر کے ساتھ پھر وہاں مجبوری کوئی نہیں بنے گی. ایمان لے آؤ تو ٹھیک نہیں تو ہم قتل کرتے ہیں فقل المشرکین ایسے وجہ سے تم جان پاؤ ان قوم کو قتل کر دو. ایمان لے آیا ٹھیک ہے مجھے قتل کر دو, پھر جبر تو ہو گیا یہ نفی جو ہے وہ کیوں کر سکتی ہے جس کی ہے اس کا جواب دیتے ہیں. عام منسوخ ہوں یا تو عام ہے اور یہ منسوخ ہو گیا چاہے دل کو پار اور منافقین کے ساتھ یا اکثر المنافقین. وہ پہلے جب تک دلائل واضح نہیں تھے یا اہل اسلام میں قوت پوری طرح نہیں آئی تھی پھر یہ لائق رہا تھا, جب قوت آ گئی اور دلائل واضح ہو گئے اس وقت پھر یا اسلام ہے یا قتل ہے پھر یہ منسوخ نہیں ہو گئے. یا یہ عام وقت بعض ہے یہ جو عیسائی یہودی لوگ ہیں ان کے لائق راہ تحصیل ہے وہ جزیہ دیں کٹتے ہیں ریت بن کے رہیں ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو. لیکن مشرقین مکہ ہیں ان کے لیے دو ہی رستے ہیں, یا ایمان لے آئیں یا قتل کر دیا جائے. ان کو یہ عام حکم نہ ہوا بلکہ مخصوص بعض لوگ یا یہودی اتنا بھی جائے وہ استثناء ہے. مسلمان میں ہیں تو کافر ہی لیکن ان کے ساتھ یہ مشرقین والا سلوک نہیں کیا جائے گا. کچھ کہا گیا کہ خبر ہے زمانہ نگاہ کے ہے یعنی نام مجبور کرو اور یہ جہاں مجبور کرتا ہے یا خاص سے چاہتا ہے کتاب کے مرمی ہے کہ انساری کے دو بیٹر سے رسنانی بن گئے کہ سب سے پہلے تو مدینہ پاک میں آئے کتاب ان کو چمٹ گیا اور کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تو انکار کیا جھگڑا ہوئی اس کی بارگاہ میں پیش ہوا. آپ نے سنا لائق راہ کی تین کتبی اگر اس زیادہ چھوڑو نہیں مان لے آپ کو ہوتے رہتے ہیں جانے تو میں یک کو لفا ہوں جو میں زندہ اگر اس طرح سے لگے لوگوں کو لفا جو انکار کرے تاغوت کا اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان لے آئے اس نے مضبوط حلقہ جو ہے اس کو پکڑا ہے لن سے سامنا اس میں انتقال وغیرہ نہیں ہے. گویا وہ اس کے قامت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہے اور ہدایت کے اعلیٰ درجے پر وہ قائل ہو چکا ہے. جب کو لکھتا ہوں تو یہ مقابلے کے طور پر آ گیا نا اس طرح کفر باری تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح شیطان کی سیوا نہ کرنا اس کو گمراہی کا مبدا تسلیم کرنا اس کو مجاز بالمشاکلت کے طور پر کفر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. میں یقین پاؤں یعنی جو انکار کرے شیطان کا یا پرستی کا یا جو بھی بابو گنگور سورج کی پوجا لوگ کرتے ہیں چاند کی پوجا کرتے ہیں درختوں کی کرتے ہیں تو اس طرح کے جتنے بھی معبودات گنگور ان کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے. یکسر تعارف کے بعد یوگن بلا کیوں کہا ہے کیونکہ کئی ذریعے ہوتے ہیں کسی کو بھی معبود نہیں مانتے ہیں یہ اتفاقات قائل ہوتے ہیں کہ یہ اتفاق کرنا آسمان بن گئے زمین بن گئی سارے چاند سورج بن گئے بندے اتفاق کرنا پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں کوئی موثر قوت نہیں ہے جہاں میں تو ایسے لوگ بھی تو ہیں اس لیے ساتھ فرمایا لوگ اللہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے تو رسولوں کی سائی تصدیق میں ضروری کوئی نہ رہی اوپر تعلق ہو گیا اور ایمان بلّہ ہو گیا تو رسول ضروری نہ ہوا. جواب کیا ہے ایمان بلّہ سے ایمان ہم اسی کا ہے تو ایمان کے رسول بھی رکھے جو رسولوں کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا تو اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے. جس طرح اللہ دینی وایو نہ کہنا وایو وایو اللہ یہاں وحدت کے معاملت ہے تو اس لیے ایمان بے رسول ایمان باللہ میں داخل ہے. جب ایمان بے رسول میں پایا گیا تو گویا ایمان باللہ بھی نہیں پایا گیا ہے. بابو اس کا مستحق کیا ہے شیطان ہے یا بت ہے؟ شیطان واحد ہے بت بتیرے ہیں, گویا تابوت کا لفظ واحد پر بھی اور کثیر پر بھی بولا جا سکتا ہے. اس میں یہ پابندی نہیں کہ واحد پر ہی بولا جائے, جمع پر نہ بولا جائے. لوگ باعبیدہ من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں وہ سارے مراد لے لیے جائے تابوت سے, پھر بھی ٹھیک ہے. اور ستمان عبادت اللہ, یا میں یکبر بھی تابوت کا مطلب کیا ہے, جو اللہ کی عبادت سے روکنے والی کوئی بھی شے ہے وہ تابوت ہو گئی. اس کے ساتھ تابوت کی لفظی تحقیق کرواتے ہیں کہ یہ تو میان سے ہے تو تقار ناقص یہی بن گیا یا تقاریوں اس طرح ہوا. پھر تابوت کیسے بن گیا تھی, قلم مکانی ہو گیا, لام قلم عین کی جگہ عین لام کی جگہ تھا تو بدل اس کا کیا بنا, پالا اور پالا آ بن گیا, پالا کی بجائے پالا آ یہ بدل بن گیا. قلم مکانی والی صورت سے یہ اس میں پائی گئی اور یہ مبادلے کا سیگا ہو گیا, بہت زیادہ رغیان اور سرکشی کا مبدا بنا ہوا ہو. استمسا کا باب استقبال سین کے طلب کے لیے ہوتا ہے, جس طرح استمسارا دوسرا طلب کی استفتاح فتح طلب کی, پھر یہ کس سے طلب کی ہے استمسا کا مطلب مزاج سے طلب کی ہے کہ یہ مضبوط حلقہ ہے اس کو تھامنا چاہیے حملے میں لینا چاہیے, یہ طلب اپنی ذات کی طرف سے آئی گئی ہے. یا مزید کو استعمال مجرد کی جگہ کیا جاتا ہے مبادلے کے لیے, زیادتی مبانی کی زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے. جس چیز کی طلب ہوگی تو وہ اعلیٰ طریقے پر پائی جائے گی, اس کو دل میں جگہ دی جائے گی, ذہن پر اچھی طرح نقش ہوگی. یہ جو مضبوطی کے ساتھ تھامنا تھا اس کو اس انصاف سے تعریف کر دیا. تو تمسا کا ماسا کا استمسا کا معنی ایک ہے, لیکن مبادلے کے لیے استمسا کا یعنی اچھی طرح قابو کیا عروہ اس کا کو عروہ ہلکا کندہ یہ ہو گیا اس کا موصوف بھی اوسک اور اس کا پاسا کر یا پھر بھروسہ کرنا اعتماد کرنا. اس کا مراد کیا ہو گیا جو قابل اعتماد ہے. پھر رستے کے ساتھ تعبیر یہاں کچھ کو کیا گیا ہے, عقائد اور نظریات لیا جائے ان کو مناسب کیا ہوئی, جس طرح وہ رستہ جو ہے اس کے ذریعے بندہ بلندی پہ چڑھتا ہے, کنویں میں گرا ہوا ہے رستے کے ذریعے اوپر چڑھ رہا ہے باہر نکل رہا ہے, یا کھجوروں وغیرہ سے چڑھتے ہیں برسوں کے ذریعے کمندوں کے ذریعے. تو اسی طرح اعتقاد صحیح جو ہے تو وہ بھی بلندی کی طرف لے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے وصل کا ذریعہ بنتا ہے, جنت تک پہنچاتا ہے. اس لیے اس کو پرواز سے تعبیر کر دیا گیا ہے. کیا مطلب عین کو لام کی جگہ, لام کو عین کی جگہ کر دیا گیا ہے. اللہ کی بات اہمیت اور کام کیا تھا کہ بس اللہ پر ایمان کافی ہے, رسولوں کی تصدیق ضروری کوئی نہیں. اس لیے بتلا ایمان بھی لائے ہی اسی کا جو رسولوں کے ساتھ تصدیق کرے چلتے, تحقیق اس نے تمسک کیا ساتھ مضبوط رستے کے چل انصاف استفال قیمتیں طلب کے لیے ہوتا ہے, انہیں طلب کیا اس نے انصاف کو اپنی ذات سے پکڑا جو ہے تو کس کو عروہ رستہ کو مضبوط رستہ جو ہے وہ چل عروہ رستہ ہو گیا اور اس کا مضبوط ہو گیا. مراد کیا ہے, صحیح نظریہ عقیدہ وہ اس نے اپنایا تو وہ بھی ذریعہ بنتا ہے, صحیح عقیدہ نجات کا کامیابی کا, جس طرح کے رستہ ذریعہ بنتا ہے کنویں کی گہرائی سے باہر نکلنے کا, کانوں کو نہیں کر نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے فاسا ماں متعدی ہے ان فاسا ماں مطالعے اس کا ہو گیا قسم تو وہ کر فاسا ماں میں نے اس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا کاٹا تو وہ کٹ گیا تو یہ لنت سام لہا نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے تو کاٹنا رستے وغیرہ کے مناسب تو کاٹنا ہوتا ہے توڑنا یہ ذکر کیا گیا ہے تو سخت چیز ہو تو وہ توڑی جاتی ہے وہ مضبوطی اتنی ہے کہ وہ رستہ رستہ نہیں رہ گیا بلکہ پتھر وغیرہ کی طرح سخت اتنا مضبوط ہے وہاں پہ توڑنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو لنگ سے کام آ یہاں تو توڑنے والی بھی صورت نہیں پائی گئی ہے اللہ سمیر اللہ قرآن کا سننے والا ہے یاد کا جاننے والا ہے یہ کیوں فرمایا سلیم علیم بات بھی ہو گیا وعید بھی ہو گیا اگر اقرار کرو گے دل میں صحیح تصدیق پائی جائے گی پھر کامل جزا بھی پاؤ گے نہیں تو زبانی دعوے کرو ایمان کے اندر کفر ہو تو اللہ علیم جزا سے صدور بھی ہے پھر اس کی سزا بھی تمہیں ممکن ہوگی منافقین کے لیے ان کا سخت ترین عذاب ہوگا عام کافروں کی نسبت ان المنافقین الفی الدر کے الاسفل من النار حال میں تو اس کے لیے سامنے یہ انکتا ہی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں نے دورہ کا حکم کیا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اقوال کو جانے والا ہے نیاز کو شاید کہ یہ چلک ہے ان کا اتفاق کے اللہ علی للذین آمنوا یخرجہم من الظلمات اللہ ولی ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف اور جو کافر ہیں ان کے ولی تاغوت ہیں جو ان کو نور سے ظلمات کی طرف نکالتے ہیں اور وہی لوگ دوستی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں ولی زمانہ بتلاتے ہیں کہ محب بھی ہے اور ولی عمل بھی ہے اللہ محب ہے ایمان والوں کا اس لیے ان کے ساتھ محبت کا تقاضا اس طرح پورا کیا کہ انہیں کفر کی اسابس وغیرہ کی ظلمتوں سے ہدایت والے نور کی طرف نکالتا ہے باری تعالیٰ کی محبت کا یہ تقاضا ہوا کہ یہ عذاب سے تکالیف سے بچے محفوظ رہے لہٰذا انہیں ہدایت عطا فرمائی جب جو ان کا متولی کفیل ہے تو جو کفیل ہو کسی کا تو اسے بھی اس کی بہتری کے لیے سامان کرنا چاہیے اور اشکال ہے یہاں اس کا جواب دیتے ہیں تو یہ ہے کہ جب وہ ایمان والے ہیں ظلمتوں سے تو پہلے ہی محفوظ ہیں پھر یہ فرجوں کا کیا مطلب ظلمات سے نور کی طرف نکالے تب جب پہلے ظلمتوں میں ہوں جب ہیں ہی مومن تو پہلے ہی ظلمت میں نہیں ہے پھر ظلمتوں سے نکالنے کا تو کیا ہوگا یہاں پر اس کا جواب دیا یہاں اللہ دین عامن اس سے بالکوا مومن مراد ہے نہ کہ بالفعل مومن ہے ان میں صلاحیت ہے انجام کار مومن بننے والے ہیں بھائی الہ کے لحاظ سے ان کو مومن سے تعبیر کر دیا گیا ہے جن میں قوت ہے جدی اٹھرم نہیں ہے پھر وہ اللہ رب العزت کی ہدایت سے پیدا اٹھائیں گے اور ظلمات جہل کے اور جو خواہشات نفس کے ہیں اور وسائل شیطانیہ کے ان سے نکل کے پورے ہدایت اور ایمان جائے اس کی طرف سے آ جائیں گے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ کا لفظ پاک یہ مبتدا بن گیا ولی الذین آمنوا رکب ذاتی خبر بن گئی ایک اور یخرجہم یا دوسری خبر ہے اللہ نکالتا ہے ان کو ظلمات سے نور کی طرف یا یہ حال بن جائے گا اس سے الذین آمنوا کی جو ضمیر ہے اس سے اللہ ولی ہے ایمان والوں کا درہ حال ہے کہ انہیں نکالتا ہے ظلمات کفر وغیرہ سے پورے ایمان کی طرف قوم الموصول یا الذین جو ہے اس سے یہ حال ہے یا دونوں سے حال ہو جائے کیونکہ یخر جو ہم تو ہم کی ضمیر الذین کے ساتھ ربط کی مجب ہے تو اللہ کی ضمیر ولی میں پائی گئی ہے تو اس سے بھی حال ہو جائے یخرج والی ضمیر جو ہے وہ پائی گئی ہے تو دونوں سے حال ہو جائیے گی یا جملہ مصنف ہو جائے اللہ ولی الذین آمنوا, اور اللہ کی محبت کا کیا فائدہ انہیں پہنچا تو ظلمات یہ یا اللہ متولی ہے ان کے امور کا, پھر کس طرح ان کے امور کو سر انجام دے رہا ہے, یو پھر جمن ظلمات نور یہ فرمایا کہ انہیں ظلمات نور کی طرف نکال رہا ہے. جو کافر ہیں تو ان کے ولی کون ہیں؟ تاغوت شیطان ہو گئے یا خواہشات نفسانیہ وغیرہ جو ہیں تو وہ اس سے اقرار ہو گئے. تاغوت کا اعتبار پہلے جو بتایا روایت پر بھی آتا ہے, جماعت پر بھی, یہاں جماعت پر اطلاق ہو گیا کیونکہ آج یقین کیوں نہ جمع کرتی کا ذکر کیا گیا ہے, اس لیے یہاں متعدد شیاطین یا متعدد خواہشات مغلہ جو ہے وہ موجود ہیں. نور ایمان ہے, ایمان پہلے حاصل تو کوئی نہیں ہونے سوچا, پہلے سے ہی کفر پر ہیں اور کھڑے رہتے ہیں کفر پر, پھر افراد من النور ان الظلمات کیسے مقرر ہو سکتا ہے؟ یہ بات اس کا دیکھنے لگا یہ لہرامت کلو مولود النور الظلام فطرت الاسلام, ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, پھر ماحول کی وجہ سے وہ جو بھی افرادی خود پرست وغیرہ بن جاتا ہے, لہٰذا وہ جو فطرت میں صلاحیت ہے ایمان لانے کی وہ مراد ہے نور سے, گویا نور بھی بالکوا مراد ہوا نا, نہ کہ بالفعل جو ہے یہ مراد ہوا. جب نبوت بالکوا بالفعل نہیں ہو سکتی, باقی تو سب کچھ بالکوا بالفعل ہو سکتا ہے نا. یہ سروشتیالی کی بدت ہے, اس نے بالکوا بالفعل نکالا ہے نا, ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار میں سے ان انبیاء کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے نا, بچپن سے نبیوں نے باقی تو سارے چالیس سال کے بعد بنے ہیں, تو پیدا ہوتے ہی بالکوا نہیں مانا جائے گا. جب تین کم ایک لاکھ چوبیس ہزار یا چالیس ہزار میں بالکوا متعلق ہے, ہماری بزنس کیسے ہو گئی ہے؟ چلو اللہ تعالیٰ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے کے ساتھ محبت کرنے والا اور ان کے معاملے کا متولی ہے, اور مراد ارادہ کرتا ہے ان کے ایمان کا ارادہ کیا ہے اور ثابت ہے اللہ کے علم ہے کیوں ایمان لے آئے گا اور نکالتا ہے ان کو ہدایت کے ساتھ اور توفیق کے ساتھ ان کو نبیوں آدم بیاد روح وزل سے, اس کے بارے میں بھی اکابرین کے اقوال ہیں. یہ علامہ قرار یہ لہرامت کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ مجھے کتاب دے گا, نبی بنائے گا, مستقبل میں یقینی طور پر یہ امر پائے جانے تھے اس لیے ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا, تو آپ کا بھی مستقبل میں نبی بننا یقینی تھا اس لیے تعبیر اس کو ماضی سے کروا دیا گیا ہے. اس طرح کے اقوال کاغذین کے بھی دیکھ لیے جائیں فتوے جڑنے سے پہلے کہ کون کون درد میں آ رہا ہے, ان کو بچانے کی بھی کوشش کر لیں پہلی چیز تو کہہ رہے ہیں. چلو نکالتا ہے ان کو اپنی ہدایت کے ساتھ اور اپنی تفریح کے ساتھ ظلمات سے, ان کی جہالت کے ظلمات سے اور خواہشات کی شبہ سے اور مساوت کے دور کرنے سے اور ایسی چیزیں جو پہنچانے والے حکومت کی طرف نور کی طرف جو پہنچانے والے ایمان کی طرف, اور جملہ یہ خبر ہے, جملہ خبر ہے بعض خبر کے دو خبریں ہوں گی, پہلے بڑی تنظیل آپ ان وقت کسی کو سمجھنے میں ہوگی, یا یہ دوسرا جملہ جو ہے حال ہے خبر میں جو مختصر ضمیر ہے ولی میں جو ضمیر ہے ہوا کہ اللہ کی طرف لوٹ کے آتی ہے, پھر اس سے حال ہو گیا آپ ہنو جائے تو اس سے حال ہو جائے, یا دونوں سے ذریعے جو ہے ولی میں اللہ کی طرف راجے یو پھر اس کے مناسب ہو گیا, ہم اللہ جی آپ ہنو کے مناسب ہو گیا تو دونوں سے حال بن سکتا ہے, کیونکہ دونوں کی ضمیریں ہیں موجود چل رہی ہے, مستانفا ہے اور مبین ہے کہ اللہ ولی جو ہے تو پھر کیا ولایت کا اظہار کرتا ہے تو انہیں نکالتا ہے, جلواز تھے نور کی طرف سے یا مقرر ہے ولایت کے لیے کہ دوستی ہے, دوست کی بھلائی چاہی جاتی ہے, تو یہاں بھی باری تعالیٰ ان کی یہ بھلائی ہے. ایسا ایسا ہے وہ جنہوں نے گفر کیا صلاحیت ختم ہو جاتی ہے نا, ماں بابا نہیں اور جو رقص راہ نہیں اور جو رقص راہ نہیں اس کے لیے وغیرہ چل جاتا ہے اور شہباز کے منوق ہو جاتا ہے یا نور سے مراد نور فطرت نہیں بلکہ دلائل کا نور جو ہے اس پہ ظلمات شکوک شبہات والے جو ہیں ان کی درفیاتی انہوں کو نکالتے ہیں, یا نکالتا ہے نکالتے ہیں یہ شیاتی ان کو دورے کے جناز کی طرف شکوک اور شبہات والے ظلمات کے. اور تفصیل میں کال کیا ہے جو لوگ اسلام سے مدد ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا گیا پہلے اسلام میں تھے تو پھر سے نور حاصل تھا, اب پھر مقدد ہو گئے تو پھر سے ظلمت کیا اس میں آ گئے. تو صرف صلاحیت استعداد نور کی نہیں مراد فطرت کے طور پر جو حاصل تھا بلکہ پھر سے نور تھا پھر اس سے نکل کے پھر سے ظلمت کیا اس کی طرف سے آ گئے. اب اس مشکال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو مجوسیوں والا مذہب جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے. کائنات میں دو مؤثر قوتیں ہیں, ایک خالق خیر ہے جسے یزدان کہا جاتا ہے, ایک خالق شر جس کو ہرمن کہا جاتا ہے. شیاطین ان میں گمرئی پیدا کر رہے ہیں, اللہ کا مقابلہ ہو گیا. بداریت والا قول آیت نے ثابت کر دیا, قرآن نے اس کی تصدیق کر دی, اس کا جواب اسی کے سبب وہ بن جاتے ہیں. اس لیے مجازی طور پر اس کو ان کی طرف سے کر دی گئی ہے. انہوں نے آہ والا کو غلامن دیا فرما رہے ہیں تاکہ میں بخشوں تمہیں پاکیزہ بیٹا, بیٹے بخشنا اللہ کا کام ہے. یا بولے میں اچھاؤ اناج سمے یا بولے میں اچھاؤ پورا, لیکن وہ چونکہ واسطہ بن گئے ہیں تو اس کو رب کی طرف کر دی گئی ہے. ہم آسا لبا کے نام بس سبا سنا اگاتا تو اللہ ہے لیکن دانا سبق بن رہا ہے اس کا لازم اس کی طرف. اسی طرح یہاں بھی مجازی نسبت ہے سب بھی ایک لحاظ سے اور نسبت کا نہ اخراج تاغوت کی طرف بیس بار سبب کے انکار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی حفت کا فرغان نہیں کرتا. ہاں سبب کے طور پر ادھر ہو گیا موسم حقیقی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اس لیے حقیقی ہدایت مورے یا جیون یشا دل و یشا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سببیت کے لحاظ سے ادھر سے ہو گیا. اللہ کا لطح جی لا صراط مستقیم, اللہ کا لاتا جی مانا نفی بھی کی گئی, اس بات بھی کیا گیا نفی ہے بالفعل ہدایت کے لحاظ سے اور اس بات ہے رہنمائی تقریر بیان جو ہے اس کے لحاظ سے سبب ہو ہدایت کا. اللہ کا لتا جی حقیقی مجھے ہدایت کے نہیں ہو, اللہ کا لاتا جی کہہ دیا گیا اسی طرح بیان بھی ہو گیا. لائق اصحاب اللہ انبیاء خالدون وہ آگ والے ہیں ہمیشہ اس سے رہنے والے ہیں, آپ ہمیشہ لازم پکڑنے والے ہو گئے ہیں تو مطلب ہے آگ میں ہمیشہ رہیں گے. یہ وعید ہو گئی کہ اگر شیاطین کے اتباع کریں گے تو دوستی ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے, تو مطلب ہے شیاطین کے اتباع سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے رحمت ہیں ان کی اتباع اطاعت ہے وہ کرنی چاہیے. اشکالیاں یہ ہے کہ ان کا انجام کیا بیان کیا, اولائے کا صاحب النار ہم فیہا خالدون, پھر اس کے مقابلے میں مومنین کے حق میں بھی بیان کرنا چاہیے تھا اولائے کا صاحب الجنہ ہم فیہا خالدون, پھر وہاں واضح کی صورت میں بھی بیان کرنا چاہیے تھا یہ انعام, جس طرح وعید کی صورت میں یہ سزا جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے, تو کیوں نہیں وہاں یہ واضح کے طور پر ذکر کیا گیا اولائک اصحاب الجنہ کیوں کیا تھا. اس کا جواب دیتے ہیں عظیم شان ہے, بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. واضح بات ہے, مولانا اسلام علیہ رحمۃ نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے. جب ولی الذین آمنوا فرما دیا گیا اللہ محب و محبوب, تو محب کی اکشے محبوب کی ہوتی ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے بھی یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پھر جب اللہ محب ہے وہ محبوب ہے, تو محب اپنی چیزیں پیاری محبوبوں سے کیوں کرے گا. پھر یہ جنت بھی آ گئی اور خالدون بھی آ گیا اور سب کچھ آ گیا ولی الذین آمنوا میں, اس لیے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور شاید کے نام مقابلہ کرنا اس کا ساتھ واضح المومنین کے لیے عظیم ہے ان کی شان. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا نہیں دیکھا تم نے اس آدمی کو جس نے بحث مباحثہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں, کیوں بعض مباحثہ کیا؟ ان آتا اللہ الملک, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک دیا, اس نے شکریہ ملک دینے کا یہ ادا کیا کہ کہا خدا ہی میں ہوں اور کوئی خدا ہے ہی کوئی نہ. یہ الٹا بدلہ ہو گیا نا, برعکس جزا جو ہے وہ بھی اس کی شکر ادا کرنے کی بجائے سرے سے انکار ہی کر دیا. یہ علم تارا کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں. سوال ہے اللہ رب العزت اس کو تھام کرے, سمجھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. اللہ پوچھے نبی پاک سے اس کو مجھے سمجھاؤ اس کا تو کیا بنتا ہے, جواب کیا دیا؟ یہ تعجیب ہے, تعجب دلانا مقصود ہے. علم تارا یہاں استفامہ کی والا معنی نہیں ہے, بلکہ تعجب کرو, حیرت گزار کرو کہ ہم نے کیا سلوک کیا اور اس نے جوابی طور پر ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. وہ کیا ہے ان آتا اللہ الملک, تو یہ لے ان حرف جر مقدر ہو گیا, یہاں گیا ملک کا دینا یہ سبب بن گیا. کس کا؟ اس کے اس غرور تکبر کا اور اکڑ خانی کا اور بھائی دعوے دار بننے کا, یا جس طرح کہا جاتا ہے فلاں جو ہے اس نے میرے ساتھ اس نے کیوں کیا, یعنی احسن تو لے میں نے احسان کیا تھا اس لیے, یا بھی یہی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا اور اس نے جوابی طور پر ہمارے ساتھ کیا کیا, تو یہ فراد ہو گیا. اور وقت اناتا اللہ نے جس وقت ہم نے اس کو ملک دیا, اس وقت اس نے اللہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا. وہ ہوا حجت اللہ مانا عیسا اللہ ملک کاثر متضلہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کسی کو گمراہ نہیں کرتا یا کافروں کو ملک سلطنت نہیں دیتا, ان کا یہ نظریہ ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ رد ہو گیا, اللہ رب العزت کافروں کو بھی ملک عطا کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنے دور بازو سے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کے سامنے نعوذ باللہ بے بس ہو جاتا ہے. معتزلہ کے نظریے پر تو پھر اللہ کو مجبور ماننا پڑ جائے گا نا, اس لیے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت ملک پر سلط دیتا ہے اور آزماتا ہے. اس طرح کا اس والا ابراہیم تصدی الذی یحیی و یمیت, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت ملنے کے بعد اس کو دعوت دی ایمان کی کہ لا الہ الا اللہ مان جن علی رسول خان. اس نے کہا کہ تمہارا رب کیسا ہے, بتلاؤ اس کی شان کیا ہے. تو آپ نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو حیات عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت, میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں. قیدی دو منگوا لیے, ایک کو قتل کر دیا, دوسرے کو معاف کر دیا, اس کو وہی سے تعبیر کر دیا. حیات تو پہلے سے موجود تھی, تو انہیں حیات کون سی اس میں پیدا کی ہے؟ یہ بڑے احمد کرسیان کرسیوں والے جو ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی آگے بار بار کہنے والا ہوتا ہے نا، اس لیے انہیں اپنی حماقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے احمق ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کی حماقت کو دیکھتے ہوئے واضح سے اور دلیل کی طرف عدول فرما لیا، ان اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتح بیاض المغرب، اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی خدا ہے، پھر مغرب سے تو نکال اسے مقابلہ اس طرح پر کر. وہ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا تھا کہ مشرق سے میں نکالتا ہوں، کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مشرق سورج نکل رہا تھا، وہ اپنی طرف منسوخ کیسے کر سکتا تھا. اس لیے واضح ترین دلیل جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ستو سے مغرب سے نکال. اگر واقعی تو الوہیت کے دعوے میں سچا ہے تو بولت اللہ جی کافر، تو کافر مبعوث ہو گیا، کوئی جواب اس سے نہ بن پڑا. وہ تھا پھر یہ ہو گیا کہ مبعوث کر دیا گیا، اور باہوتا ہو مبعوث ہو گیا، اور باہتا ہو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے مبعوث کر دیا. یہ معنی بن جائے گا. کیا آپ نے دیکھا وہ شخص کی طرف جس میں بات ہوا سکے ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم کے رب کے بارے میں؟ یہ تعجب دلانا ہے نمرود کی حماقت سے، جذبازی سے اور حماقت سے کہ عطا دیا اس کو اللہ نے ملک، یعنی یہ علت ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے. اس لیے کہ اللہ نے اسے ملک دیا تھا اور اس ملک نے اس کو کیا دیا، مغرور بنا دیا اور پرویکتا کیا اسے جذبازی اور مناظرے مواصل کر اجل ہی شکر لو، یا ہمارے ملک دینے کا شکریہ اس نے یہ ادا کیا کہ الٹا ہمارا ہی انکار کر دیا اس نے. پورے پورے زمین کی بادشاہی اللہ نے دی اسے، لیکن اس نے جوابی طور پر یہ شکریہ ادا کیا کہ آج ہی خدا بن بیٹھا. طریقے افس کے جس طرح کہو تیرا نے میں نے کیوں کیا ہے، کیونکہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، یا لے ان، یہ علت نہیں بلکہ وقت کا بیان ہے. وقتان آت اللہ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک دیا تھا اس وقت اس نے یہ حجت بازی کی ہے. اور یہ دلیل ہے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے منع کیا ہے اللہ کا ملک دینا، اس بار کو اس کا انکار کیا معتزلہ میں سے، کہ ان کے خلاف حجت ہو گئی، کافر بھی ہے اور اللہ نے اسے ملک بھی دیا اور قرآن بیان کر رہا ہے. اس وقت اس نے حجت بازی سے کام لیا، اس وقت کے ابراہیم علیہ السلام نے اسے یہ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، یا یہ بدل ہے کس سے؟ آتا اللہ الملک سے، لے ان آتا اللہ علت بن گئی. لوگوں جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے کیوں اللہ نے اسے ملک دیا، اور اس سے بدل یہ ہو گیا کہ اذ قال ابراہیم، جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی شان بیان کی جو ہی وہ جو ہے، تو یہ بدل ہے. ہاں، حیات کے پیدا کرنے کے ساتھ موت کے پیدا کرنے کے ساتھ جسموں میں پڑا حمزہ نے رب کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ حیات پیدا فرماتا ہے اور موت پیدا فرماتا ہے. اور حمزہ نے پڑھا ربی کی بجائے رب کے حرف یا کے ساتھ، اس نے کہا آنا وہی و امید، میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، کیسے حفظ کر دیا قتل سے، یہ وہی ہو گیا، مار دیا تو یہ امید ہو گیا. آنا الگ لکھی تو جاتی ہے تو پڑھی نہیں جاتی، یا بعض دفعہ بعض رات میں الگ پڑھی بھی انا لمبا کر کے اسے پڑھا الگ کے ساتھ، دو کی راتیں ہوں گی انا اور انا کالا ابراہیم. تو جوابی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو تم نکال اسے مغرب سے. یہاں ایک سوال ہے، اس کا جواب دیکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ مناظر ایک دلیل دے اعتراض ہو چھوڑ دیں اس سے دوسری دلیل، گویا مان لیا کہ اعتراض ٹھیک ہے، حالانکہ اعتراض تو ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اس نے بلایا قیدی دو اور ایک کو معاف کر دیا، تو زندہ وہ پہلے سے تھا، اس نے تو زندہ کوئی نہیں کیا. اسی طرح یہ سبق بنا ہے موت کا، کیونکہ موت اللہ کی طرف سے تاریخ ہوئی ہے، پھر اس دلیل کو چھوڑنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کو جواب دینا چاہیے تھا کہ وہ پہلے سے زندہ تھا، تو نے کب اسے زندہ کیا ہے؟ وہی کا دعویٰ تیرا کیوں کر سہی ہے؟ یہ پھر دور کیوں کیا ہے دوسری دلیل کی طرف؟ اس کا جواب دیا تجاوی علیہ رحمت نے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے معارضہ میں پیش کیے جانے والی بات پر اعتراض کرنے کی بجائے اور جو ایک واضح ترین دلیل تھی وہ بیان کر دی، کیونکہ اس کی جہالت واضح تھی، اس لیے اس پر ایک دقیق اعتراض ہے، اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، اس لیے اور اوزا دلیل کی طرف انتقال ہے یہ فرما دیا۔ پھر اعتراض کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی معارضہ فاصلہ پر اعتراض کرنے سے طرف حجت پکڑنے کے ساتھ ایسی چیز کی جس سے نہ قادر ہو اوپر اس قسم کے دھوکے بازی کے طفان مشاورتے تاکہ شور شرابے کو دور کریں۔ ایک آدمی کو کام کی بات کرے تو پھر تو مناظرہ ہو گیا نا، اور ویسے ہی شور شرابہ کر رہا ہو پھر مشاغبہ ہو گیا۔ وہ ایک شور شرابے والی بات تھی، تو حقیقی جواب تو تھا کوئی نہ، اس لیے آپ نے ایسی دلیل دی جس میں یہ شور شرابہ وہ نہ کر سکے۔ یہ کوئی اپماننا نہیں کہ اس کا اعتراض ٹھیک ہے، بلکہ مثال جو واضح تھی اس سے اوزا مثال کی طرف حضور جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، یہ حقیقت موجود ہے چلیے کہ اللہ کے مقصورات میں سے جس کی لانے سے غیر جو ہے تو وہ عاجز ہے، نہ کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف۔ یہ ایک مثال ہے باری تعالیٰ کی قدرت سے ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اور تو اس کی فرماتے ہیں کہ گویا نمرود کا دعویٰ کیا تھا کہ میں جس طرح کے کام اللہ رب العزت کر سکتا ہے میں بھی اس طرح کے کر سکتا ہوں، کلیہ تھا اس کے دعوے میں، حکم کلی آپ میں پھر اس کلیے کو رد کرنے کے لیے یہ جزیہ زیادہ کر کہہ دیا کہ مشرق سے اللہ نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے، پھر کلیے والا دعویٰ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس لیے پر وہ قادر نہ ہو سکا اور مضبوط ہو گیا۔ اب یہ دعوے کرنا کہ جو تیرا اللہ کر سکتا ہے ہر وہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ دعویٰ کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک گندے پانی سے انسان کو بناتا ہے اور وہ خود اسی طرح پر پیدا ہوا ہے، تو وہ کسی کو گندے پانی سے انسان کیسے بنا سکتا تھا؟ اتنا ایک واضح بتلان والا دعویٰ کرنا عقل مند آدمی کو زیب نہیں دیتا ہے، تو اس نے اس طرح کا دعویٰ کیوں کر دیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بخار جو تھا سلطنت کا اس نے اسے آمد بنا رکھا تھا، یا حلول کا اعتقاد رکھے ہوئے تھا کہ اللہ کی ذات میرے اندر حلول کیے ہوئے ہے۔ قادر ہے کہ کرے ہر وہ کام جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، توڑا اس کے تعلق کو ساتھ اس کے پر، اور اس نے کیوں دعویٰ یہ کیا کہ ہر وہ کام میں کر سکتا ہوں جو اللہ کرتا ہے؟ برنگیتا گیا اسے اس وقت ملک کے فخر ناز نے اور حماقت نے اعتقاد نے، اور اس کا یہ اس موقع پر بات چیت ہوئی ہے، یا تو آپ کو نبوت ملی اور آپ پابند تھے اس کے نمرود کے سامنے جا کے نبوت کا اعلان کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کریں، تو اسی لیے پیغمبران کرام علیہ السلام شہید ہوتے رہے، سوریوں پہ لٹکتے رہے، لیکن دعوے اپنے درائے لوگوں کے سامنے اور ہر پیارے دل کا جیسا وہ قبول کیا۔ عامی لوگوں پر یہ فرض نہیں ہوتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نبیوں پر فرض ہے، عامی آدمی زبان سے ہاتھ سے کر سکے ٹھیک نہیں تو دل سے متاثر ہو جائے، یہی کافی ہے، لیکن پیغمبران کرام کے لیے یہ بات نہیں، بلکہ زبانی روکنا ہاتھوں سے روکنا ان کے لیے فرض ہے، لازم ہے، حتیٰ کہ تکلیم الانبیاء بغیر الحق یقتلون النبیین بغیر الحق یہ لوگ تبیاتے رہے گا حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا چوٹی سے پاؤں پر حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا گیا اور تیس تیس پیغمبر ایک ایک دن میں شہید ہوتے رہے کیونکہ اس وقت پیغمبران کرام اسی طرح ہوتے تھے جس طرح علماء مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں تو اس قطر سے ہوتے تھے تو وہ شہید کرتے رہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس لیے فرعون نمرود کے پاس جا کر آپ نے دعویٰ کیا اللہ کی توحید کا اپنی نبوت کا اس موقع پر یا آپ نے کیونکہ وہ توڑے تھے اور آپ کو جیل میں دے دیا گیا تھا پھر اس غصے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پروگرام کیا تھا کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے اس موقع پر پھر نمرود نے یہ سوال جواب جو ہے وہ کیے گویا بھی آپ نے یہ دعویٰ نبوت وغیرہ کا نہیں کیا تھا لیکن جلانے کا پروگرام تھا تو اس موقع پر یہ بات تمیز سے اگو ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا تھا توڑا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اور قید کیا اس نے کئی دن سے نکالا تھا جلایا تو پوچھا مر کو تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم دعوت کرتے ہو وہ ہاتھ جو اسی جھگڑا کیا اور وہ تلزی کفر یعنی ہو گیا مبوس اور پڑا گیا ہے باہا صاف مطلب کیا ہوا ہاتھ آ کے میری ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ جائے گی کہ وہ کافر پہ غالب آ گئے اللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے ظالمین سے مراد یہاں لوگوں پر ظلم کرنے والے مراد ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بتلایا کہ یہاں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے جو ہیں وہ مراد ہیں ظالموں کو تو روکا ہے باری تعالیٰ نے ظلم نہ کرو عدل انصاف سے کام لو ہدایت فرمائی ہے انہیں پھر لایا تھی ظالمین کا مطلب کیا ہوا یعنی جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں کیسے کہ قبول حق سے انکار کیا یا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہیں ان کو اس کے دلال صحیح ہے اس کی توفیق نہیں دیتا وہ عجت نہیں پیش کر سکتے اور وہ ہو جاتے ہیں شکست کھا جاتے ہیں آلے آپ جائیں ان سے یا سبیل نجات یا طریق جنت یا تو اس کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے چل اور اللہ تعالیٰ نہیں ادھر فرماتا ہوں کہ ظالم کون ہوا ان کو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان پر ساتھ لوٹنے کی اجازت ہوئی کے طریقے کی یا نجات کے رستے یا جنت کے رستے کی طرف اوکل مرالا کریت اللہ یا خاویت اللہ یا مان اس شخص کے جو گزرے کریا پر جو اپنے چھتوں کے بل گرا ہوا تھا وہ کہا اللہ یوگی حال اللہ بازا موت گرا کیسے زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت کے بعد ان آباد اسے کس طرح فرماتا ہے یا تو یہ یوگی زمانہ کیا ہے آباد کس طرح فرماتا ہے یا جو بھی اہلہ ہو جو یہ نیچے دب کے مرے پڑے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح پر زندہ فرماتا ہے یعنی بعید سمجھا اس عمر کو کہ یہ پھر خیر آباد ہو جائے بندے مرے ہوئے زندہ ہو جائیں یہ بہت ہی بعید بات ہے ہمارتا اللہ نے آتا عام اللہ نے ان کو مار دیا 100 سال تک حالت موت میں رکھا پھر ان کو زندہ کیا پھر فرمایا کم لوگ کتنا ٹھہرے ہو یومن و باد یوم ایک دن بلکہ اس کا بھی کچھ حصہ اللہ نے فرمایا تم 100 سال گزار چکے ہو یہاں پر کہتے گال دیکھو اس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں حالانکہ سب سے جام معلوم ہے اور ادھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ تمہارا جو کھانا ہے وہ 100 سال گزرنے کے باوجود اسی طرح محفوظ ہے حالانکہ وہ انجیر وغیرہ تھے وہ جلدی خراب ہو جانے والی چیزیں ہیں تو ان کو اتنے عرصے تک اللہ رب العزت نے بالکل قابو رکھا جس طرح اپنی قدرت کا لہرا ان کے سامنے کیا الم تارا الذی حاج ابراہیم تو یہ بھی تعجب دلانے کے لیے ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے اس طرح پر باری تعالیٰ کی صفات اپنے حق میں ثابت کی دیکھو انسان ہو کر گندے نطفے سے پیدا ہونے والا ہو کر کے اس طرح میرے ساتھ برابری کا کر رہا ہے. اسی طرح اس سے تعجب کرو کہ وہ اللہ رب العزت کی صورت ریاض ہے تو اس کو بعید سمجھ رہا ہے. اللہ یاد اللہ موت آئی شہر سوا ہونے کے بعد آباد کیسے ہو سکتا ہے, بندے مرے ہوئے ہیں زندہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ اللہ نے پھر اس کو ہی ہار کے دوبارہ زندہ کر دیا اور اس کی ذات میں اپنی قدرت سے ہے تو وہ واضح فرما دی. اوکے لذیذ مرہ اللہ کریا تم پھر ماں قبل کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کیا ہوا. الم تارا الذی حاجا الم تارا الذی مرہ اللہ کریا تم یہ معنی بن جائے گا. کاف اس میں ہو گیا بشر اللہ جی دیکھا آپ نے مثل اس کی جو گزرا کریا پر. پھر خود فل دلالت علم تارا علیہ تو یہاں سے علم تارا کو الگ کر دیا گیا کیوں ماتو علیہ والا جو علم تارا اس پر دلالت کر رہا ہے. ابھی کاف وہاں داخل نہیں کیا ہے یہاں داخل کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. تو جو منکر ہیں احیاء کے وہ بتیرے ہیں اور خدائی دعوے دار اور وہی امید کے دعوے دار وہ بہت قلیل ہیں. اس لیے پھر یہاں کاف کا لفظ ہے وہ زائد ذکر کر دیا گیا ہے کیونکہ کئی لوگ اس طرح کے قول کرنے والے موجود ہیں. تو یہاں کاف جو ہے وہ زیادہ ہے اور پھر تیر کلام کیا بنے گی الم تارا الذی حاجا الم تارا الذی مرا لا کریت لیا ہو گیا الم تارا اگرچہ تعجب دلانے کے لیے ہے اور یہاں تعجب دلانا مقصود نہیں ہے لیکن مان لی رب تعلق پایا گیا ہے اس لحاظ سے مان لی معذور اس پر ہے وہ لفظ کے لحاظ سے مناسبت سے نہیں بنتی. کریا پر تقدیر عبارت کیا ہے کیا دیکھا تو انہوں نے مثل اس کے گزرا کریا پر حذف کر دیا گیا آ رہے تھا تو واسطے دلالت کر رہے ہیں الم تارا کے اس پر اور اس پہ کاف داخل کیا ہے ادھر الم تارا پر نہیں داخل کیا گیا الم تارا کلزی یہ فرق کی وجہ کیا ہے صرف کیونکہ ملک کے ایریا کے بتیرے ہیں اور جاہلیت کی کیفیت کے ساتھ اکثر ہیں اس سے جو انہیں جا سکیں اکثر من ان یقصا اس عبارت میں بڑا اشکال ہوتا ہے اکثر من ان یقصا ان مصریہ ہو گیا یقصا بمعنى احصاء ہو گیا اکثر من الاحصاء اسم تبدیل مستعمل وقت من ہو پھر جو مدخول ہے من کا اس کا وہ باز بنتا ہے اکثر احصاء کا باز تو نہیں بنتا یہ ترکیب جائے کیونکہ صحیح ہوگی جواب اس کا کیا ہے کہ ذات معذور ہے اکثر من ذی احصاء جو چیزیں گنی جا سکتی ہیں ان سے یہ زائد ہے یعنی گنتی سے باہر ہے یہ مطلب ہو گیا اس کا احصاء کا باز نہیں بلکہ ذی احصاء کا ہو گیا کہ جو چیزیں گنی جا سکتی ہیں ان سب سے یہ کیا ہے اکثر ہے زائد ہے گنتی سے ماورہ ہے یہ مطلب ہوگا. کرنے والے یا احساس اس کی حیثیت ہے یا کے بتیرے ہیں ان سے جو گنتی آ سکتے ہیں مطلب مجھے یہ ربوبیت کے وہ ایک آدھی عامہ کیسا ہو سکتا ہے نا اس لیے وہاں کاف نے ذکر کیا یہاں ذکر کیا ہے اور کہا گیا کہ کہا گیا اور تقدیر کلام کیا ہے یہ ہو گیا کہا گیا یہی معذوف ہے اور معمول ہے مانا کے لفظ کے لحاظ سے معذوف نہیں پھر مانا کے لحاظ سے گویا کہ کہا گیا الحمد للہ کلزی حاضہ اور کلزی مرا یہ ہو گیا. یہ پہلا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ کلام ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو باری تعالیٰ نے بطور حکایت سے اپنے کر فرمایا ہے کہ واپس میں معارضہ سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے معارضے کے جواب میں یہ ذکر فرمایا. تقدیر عبارت کیا بنے گی؟ ان کو تو آئیے کہہ لیا اللہ سزا. تو جس طرح عزیر علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اور ان لوگوں کو پھر زندہ کیا, آباد کیا اور انہیں نبی بنایا اس قوم کی طرف, اور وہ سارے ایمان لائے ان کے ساتھ, پھر تو اسی طرح پر زندہ کر. تیرا جو دور ہے آنا ہوئی امید, پھر جس طرح عزیر کے دور میں اللہ رب العزت نے زندہ کیا تھا لوگوں کو, کسی طرح تو بھی زندہ کر. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود پر گویا چوٹ کرتے ہوئے یہ حوالہ دیا, لیکن ظاہر ہے عزیر علیہ السلام پیغمبر بنی اسرائیل ہیں, بعد میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں, ان کے جد اعلیٰ ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام یہ حوالہ کیسے دے سکتے تھے؟ یہ بعد میں پیدا ہو رہا ہے معاملہ. پھر نمرود کو الزام کرتے, آپ تو چلو خدا داد علم غیب کے تعلق مسئلے اس پہ ہو سکتے تھے کہ آئندہ ایسے ہونے والا ہے, لیکن امرود کو الزام تو اس کے ذات نہیں نہ دیا جا سکتا تھا, اس لیے یہ قول مناسب نہیں ہے. چلیے اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کے کلام سے اور ذکر کیا ہے آپ نے اس کو امرود کے معاوضے کے جواب میں, اور تصویر عبارت کیا بن جائے گی؟ اگر تو زندہ کرتا ہے اس کو زندہ کرنا, زندہ کرنا اللہ کے اس کو جو گزرا, اور وہ عزیر ابن شیعہ ہیں یا عزر ہیں یا اور کوئی کافر ہے جو قیامت قائم ہونے کا منکر تھا. وَيُعَيَّدُ نَظْمُهُ مَا نَمْرُودُ, چونکہ اسے نمرود والے واقعے کے ساتھ تو ذکر کیا گیا ہے, اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے معاوضے کے طور پر یہ پیش فرمایا. کریتن تو کریا کون سا تھا؟ سنایا بیت المقدس نصر نے اس کو خراب کیا تھا اور باقی جو ہے ان کو شہید کر دیا تھا. زیادہ لکھنا گزرے, پھر وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا, اللہ یو یاد اللہ آباد موت یاد. کریا کو کریا کیوں کہا جاتا ہے؟ کرا یا کری جمع کرنے کو کہتے ہیں, پھر یہ بھی کئی گھروں کو بندوں کو جمع کیے ہوئے ہوتا ہے, اس لحاظ سے اس کو کریا سے تعبیر کر دیا گیا. جس وقت خراب کیا اس کو وہ نظر میں آ گیا ہے, ہزاروں کی تعداد میں وہ نکلے تھے, تعاون پڑ گیا تو وہ پیچھے گزر چکا ہے. کالا رحم اللہ موت اللہ نے فرمایا مر جاؤ, تو سارے وہاں پہ مر گئے. وہ کریا ہے مراد ہے, اور کیلا لہر ہوا اور اشتکار کے ساتھ کری سے اور وہ ہے جمع کرنا. کریا کو کریا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کئی گھروں کو اور بندوں کو جمع کرنے والا ہوتا ہے. یا خاوے تو اللہ عروشیات, یہ کریا گرا ہوا تھا چھتوں کے بل. کیا مطلب؟ پہلے چھتیں گر گئیں, پھر دیواریں جائیں وہ اوپر گر گئیں. خاویت اللہ فروش ہا, مکان کی چھت پہلے گر جائے پھر دیواریں گر جائیں, دیواریں اوپر آ گئیں چھت جائے وہ نیچے آ گئی, یہ کیفیت بھی اس کی. چلو کہ وہ گرا ہوا تھا اپنے دیواریں اس کی اوپر چھتوں کے, تو کہتے یہ پھل کہاں سے آ گئے, کس مکان سے آ گئے, یا من اینا کے معنی میں ہو گیا. کبھی کیفا کے معنی میں جس طرح نصاب کم حصول کم فاطو عرصہ کم انداش ہے, تو جس کیفیت پر چاہو, مکان تو وہی ہے کہ ہونا چاہیے نا, لیکن کیفیت کیا ہے آگے سے پیچھے سے فرج میں دماغ کرو. تو تعمیم پھر مکان کے لیے بھی آتا ہے, تعمیم پھر کیف جو ہے اس کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں کیف والا معنی ہو گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا. یہ مطلب نہیں کہ انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا ہے. اگر غیر علیہ السلام مراد ہوں تو صرف استواز ہو گیا کہ یہ اللہ کی قدرت بڑی عظیم ہے کہ ایسے شہر کو بھی پھر آباد کر دے اور ان لوگوں کو بھی دوبارہ زندہ فرما دے. طریقے کی معرفت سے اور زندہ کرنے والے کی قدرت کی عظمت جو ہے وہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ وہ بڑی عظیم قدرت ہوگی جس کے ذریعے یہ مردے جہاں زندہ ہو جائیں. یہ کب توجہ کی جائے گی؟ اعتراف والی اور استعلام والی اگر قائل مومن ہے تو, یا پھر استواز کے لیے ہے کہ کیسے یہ زندہ ہو سکتے ہیں, مطلب ہے نہیں ہو سکتے. اگر کافر جو ہے وہ مراد ہے کل بھی مزا سے, پھر یہ استواز کے لیے ہو گیا. اللہ کی ترکیب بیان کرتے ہیں کہ یہ ظرف کی بنا پر منسوب ہے اور متاع کے معنی میں ہے, یا حالیت کی بنا پر منسوب ہے اور کیفا کے معنی میں ہے. اور اگر اگر قائل کافر ہے تو پھر اللہ استعباد کے لیے ہو گیا, اور اللہ مکان نصر میں ہے ذریعت کی بنا پر, یعنی متا یہ یا حالیت کی بنا پر ہے تو کیفا یہ ہو جائے گا. ہم آتا اللہ میں آتا عام مارا ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال, یہ مات تو عامی چیز ہوتی ہے, یہ 100 سال مارتا رہا اللہ, اس کا کیا مطلب؟ یا بھی آنی چیز ہے اور عمارت بھی آنی چیز ہے, ایک لمحے میں موت واقع ہو سکتی ہے, زندگی ثابت ہو سکتی ہے. اس کا جواب دیا, مطلب کیا ہے؟ مارا اور حالت موت میں 100 سال تک رکھا, یہ مطلب ہوا. اماتا مزمن ہے کس کو؟ البسا والے معنی کو, کہ مارا اور حالت موت میں 100 سال تک رکھا, پھر زندہ کیا اور پوچھا کم نمشتہ. پھر میرا تو عام کا تعلق جو ہے تو وہ ظاہر اماسا سے ہے, حقیقت الباسا جو ہے اس سے ہے, یا لابسا سے ہے کہ 100 سال تک حالت موت میں ٹھہرے رہے. تما بادشاہ سر اٹھایا, بعض کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا, یہ مطلب تو نہیں کہ مردے کو مردہ حالت میں کھڑا کر دیا گیا. اس لیے بتایا کہ یہاں احیاء والا معنی جو ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے, تو زندہ کر کے اسے کھڑا کیا گیا اور پھر پوچھا دل کم لگتہ کتنا ٹھہرے ہو. اب یہ کم لگتہ کا قائل کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے یا دل رشتہ ہے؟ اس نے یہ پوچھا. وہ اگر کافر ہو تو کافر کا کلیم بن جانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ کیوں کر مصور ہو سکے گا؟ یہ اس کا ہی ہے جو آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی سلام کرتا رہتا ہے, سرزنش کے طور پر, تعبیر تحلیل ہے اس کے طور پر, جس طرح شیطان کو کہا فخر المنا بن عظیم بن علیہ غلان عظیم الدین, شیطان ابلیس کافر ہے تو اس کو بھی اس طرح سرباری تعالیٰ نے فرمایا, لہٰذا تعزیز تعزیز کے طور پر کلام کافر کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے. رحمت شفقت والا کلام وہ صرف اہل ایمان جو ہے ان کے ساتھ پایا جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کلام ہو تو بھی ٹھیک ہے, یا مخاطب جو ہے تو وہ غیر علیہ السلام ہوں پیغمبر ہیں پھر بھی ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اس سے کوئی جانے کے بعد وہ ایمان لا چکا ہے, پہلے کافر تھا مومن ہو چکا ہے, اس لیے بالفعل مومن اگر سے نہیں لیکن بالکل مومن ہے اس بنا پر, یا ظاہر سے رکھا جائے کافر ہو پھر بھی کلام جس میں شیطان کے ساتھ ہے, یا کلام کرنے والا اس دور کا نبی ہو یا فرشتہ ہو, یہ بھی ہے دل کا اس میں ٹھہرانا ایک دن یا دل کا پال حصہ جو ہے تو یہ ٹھہرا ہو, اور شک اور تردد کے طور پر ہے اسے گویا دن گمان کے طور پر کہا کہ ایک دن دل یا اس کا کچھ حصہ یہ ٹھہرا ہو. بعد میں یہ توجہ کیا ہے کہ پہلے خیال نہ کیا, بعد میں سوچا کہ میں جب یہاں سویا تھا تو دن پہر کے قریب پہنچا ہوا تھا, اور جاگا ہوں تو ابھی غروب نہیں ہوا ہے, اس لیے پھر اور گمان بل ہو گیا, یوم بل بالا یوم دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ ٹھہرا. لیکن اس پر احتیاط یہ ہے کہ جب یاد آ گیا چاش کے وقت میں لیٹا تھا یہاں, پھر اقبال ہر حال میں ہونا چاہیے تھا. پہلے یوم کیوں کہہ دیا کہ پتا تھا کہ میں سویا تو یہاں تھا, پھر بعد ہی بننا تھا, یومن کہنے کا تو کیا بنتا ہے اس میں. لہٰذا یہ تخمینے کے طور پر ہی کہا جا رہا ہے یومن و بعد یوم, یہ نہیں کہ پہلے خیال نہیں کیا بعد میں خیال کیا تو بعد یوم کہہ دیا. پھر مانے قول کرنے گمان والے بندے کے لکھا گیا ہے کہ ہمارے چار کے وقت اٹھایا گیا 100 سال کے بعد, تو کہا سوچ فکر سے قبل سورج کی طرف نظر سے قبل یوم کہہ دیا. سب توجہ کی تو دیکھا کہ کیا اتنا دن ابھی ہے تو اس لیے بعد یوم چاہیے کہہ دیا. رات کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھمایا گیا مطلب اس سمے کا عام کہ تو 100 سال یہاں ٹھہرا ہے, تو میری قدرت کے نمونے دیکھ تیرا تو عام شراب ہو متعین نہیں ہوا اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود, اور گدا تیرا سخت جان ہونے کے باوجود اس کی ہڈیاں بھی بگڑ چکی ہیں اور کشیدہ ہو چکی ہیں. ہڈیاں گدے کی دلیل ہو گئی کہ واقعی بڑا عرصہ گزر چکا ہے, اور ادھر وام شراب کا دودھ تھا وہ بھی محفوظ رہا, عجیب وغیرہ وہ بھی محفوظ ہے. یہ تحفظ کے لحاظ سے باری تعالیٰ کی قدرت کا حملہ کی دلیل بن گیا. سو سال کے تبدیل نہیں ہوا اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود, لمیت اللہ واحد کرتی کا ذکر کیا. حالانکہ چیزیں دو ہیں, کام شراب تو کتنی اگرتی کا ہونا چاہیے تھا نا, تو کھانا پینا چونکہ اکٹھا سمجھا جاتا ہے نا, تو اس لیے وہ واحد کی زمین سے لوٹا دی گئی, مطلب مشروب ایک ہی شاید سمجھی جاتی ہے. اکیلا یا تخن نہ اس کا اصل جو ہے وہ کیا ہے, یا تو ہا اصلی ہے اس میں لام کلمے میں ہے سانہ ہا, یا سنا ہو یہ ہوا تو لم یا تخن نہ یہ مجلوم ہو گیا, یا ہا جو ہے تو یہ وقف کی لگا دی گئی ہے اصل, یا تسنن پسند آنا تبدیل ہونا یہ ہو گیا. من الحمائل مسنون بدلی ہوئی مٹی بدبودار مٹی جو ہے اس سے بنایا گیا ہے, تو پسند آنا یہ تین لون آ گیا نا, تو جب تکرار آ جائے اس طرح کسی حرف کا تو اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے فعلت کے ساتھ. تقزازہ کو تقزا بنا دیا, پسندانہ کو پسندا بنا دیا, آفل وقف کی جو ہے سکتے کی تو وہ یہاں پہ ذکر کر دی گئی ہے. پھر اصلی اگر مقدر کیا جائے لام سنا کا اور ہا سکتے کی ہے, اگر کھانا وزن اصل یہ مارا جائے تو پھر وہ گر گئی لم کی وجہ سے, تو ہا پھر سکتے کے لیے علیحدہ لائی گئی اور کہا گیا سلم یا تسنن ہے باپوز ہے کہ اس سے من الحمائل مسنون متعین مٹی کو تبدیل کر دیا گیا. تیسرے نور کو عقیدت کے ساتھ اتنا تکزل بازی بعد میں جبتا مارا تو تکزادا اگر اتنا ہے, پھر اس تیسرے سواد کو یہ کے ساتھ بدل دیا گیا. اب سوال کا جواب کہ کام شراب دو چیزیں ہیں, تو ضمیر تسمیہ کی ذکر کرنی چاہیے تھی نا, جواب کے ضمیر مفرد ذکر کی ہے کیونکہ کام اور شراب مفرد کے واحد سے کے ہیں. اب وہ کیا تھا کام بتلایا کہ پھر تین انجیر یا انگور اور شراب یہ نچوڑ تھا یا دودھ تھا اور ساری چیزیں اپنے حال پر تھیں, حالانکہ فوراً ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں اور خراب ہو جانے والی چیزیں ہیں. اور پڑھا ہے حمزہ اور کسائی نے لنگ کرنا پڑھایا ہے ہار کے وصل کی حالت میں,